श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय के 7 श्लोकों की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। 8वें श्लोक की चर्चा आज होनी है। अर्जुन कर्म में अनिष्ट साधनत्व भ्रम से देख रहा है। जो अर्जुन का कर्तव्य कर्म है युद्ध, उसमें अर्जुन की भ्रांति से अनिष्ट साधनत्व बुद्धि हुई है और इसीलिए अर्जुन का निश्चय ये हुआ कि अनिष्ट साधन रूप युद्ध में नहीं करूंगा। भगवान ने देखा अर्जुन के विपरीत निश्चय को, तो इस विपरीत निश्चय का निवर्तक यथार्थ निश्चय हो ऐसे प्रमाणभूत श्लोकों का उपदेश भगवान ने किया अर्जुन को। न कर्मणा मनारंभात नैष्कर्म्यं पुरुषोष्णुते से लेकर के 7वें श्लोक तक 4 श्लोकों से अर्जुन को कर्मानुष्ठान इष्ट प्राप्ति का साधन है, उसमें इष्ट साधनत्व है, और कर्म अनानुष्ठान इष्ट प्रापक तो है नहीं, उल्टा उसे मिथ्याचार यानी पापाचार बता करके अनर्थ हेतुत्व बताया। तो कर्म अनानुष्ठान अनर्थ प्रापक हैं कर्माधिकारी को, और कर्मानुष्ठान इष्ट प्रापक है। इस अर्थ के प्रतिपादक ये 4 श्लोक हैं। इनसे ये अर्थ निरूपित हुआ कि कर्माधिकारी को नित्य कर्म अवश्य करना ही चाहिए, नैष्कर्म भाव प्राप्त करना हो तो। इसी अर्थ को बताया जा रहा है यतः एवं इत्यादि अवतरण भाष्य से और 8वें श्लोक से। यतः एवं अतः, यतः यानी यस्मात् कारणात् एवं, और एवं शब्द इन 4 श्लोकों के द्वारा उक्त अर्थ का परामर्शक है। तो एवं का अर्थ निकलेगा कर्म अनानुष्ठान अनिष्ट साधन है और कर्मानुष्ठान इष्ट साधन है, जिस कारण से, अतः इसलिए अर्जुन का जो इष्ट है श्रेय, उसका साधन भूत जो कर्म है वह करना ही चाहिए अर्जुन को, यानी अर्जुन से उपलक्षित कर्माधिकारी को। इस बात को भगवान 8वें श्लोक से कह रहे हैं। 8वें श्लोक का उच्चारण किया जाए। नियतं कुरु कर्मत्वं कर्मजायो ह्य कर्मणः शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्धेद कर्मणः। त्वं नियतं कर्म कुरु, यतः एवं अतः त्वं नियतं कर्म कुरु। तो जिस कारण से कर्मानुष्ठान इष्ट प्राप्ति का साधन है, इसी कारण से तुम्हें जो इष्ट श्रेय प्रापक अंतकरण शुद्धि ज्ञान द्वारा श्रेय प्रापक कर्म है, वो नित्य कर्म, उसका अनुष्ठान करना ही चाहिए, नित्य नैमित्तिक कर्म का। नियत कर्म उसे कर, नित्य कर्म को कह रहे हैं। नित्य कर्म ये उपलक्षण है नैमित्तिक कर्म का भी। तो नित्य नैमित्तिक कर्म तुम्हें करना ही चाहिए। कहा क्यों? तो पूर्व में जो उक्त अर्थ है उसी का संक्षेप में हेतु के रूप में कथन कर रहा है। कर्मानुष्ठान में इष्ट साधनत्व है, अनानुष्ठान में अनिष्ट साधनत्व है, इष्ट साधनत्व नहीं है। तो कर्मानुष्ठान अनानुष्ठान से श्रेष्ठ है, ये सिद्ध होगा इष्ट प्रापक होने से। इसी को कह रहे हैं कि कर्म जायो ह्य कर्मण ही, यानी यस्मात् कारणात्। अकर्मण का मतलब कर्म अनानुष्ठानात्, कर्म अनारंभात्। कर्म जाय है यानी कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है, अधिकतर है, क्योंकि कर्माधिकारी जिस फल को चाहता है, श्रेय को, वो चित्त शुद्धि ज्ञान प्राप्ति द्वारा मुमुक्षु के अभिप्रेत श्रेय को प्रदान करने वाला है, इसलिए वह जाय है यानी अधिकतर है, उत्कृष्ट है। और ते कहते हैं कर्म अनानुष्ठान की अपेक्षा कर्म श्रेष्ठ क्यों है? तो कहते हैं यदि कर्म नहीं करोगे तो शरीर स्थिति भी सिद्ध नहीं हो पाएगी, जीवन को चलाने के लिए भी कर्म करना आवश्यक है। शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्धेद अकर्मण, अकर्मण ते, यानी कर्म न करने वाले तुम्हारी शरीर यात्रा यानी शरीर स्थिति भी न प्रसिद्धेत यानी सिद्ध नहीं होगी, उत्पन्न नहीं होगी। अकर्मण अने हाँ, तो ये कर्म जो शरीर स्थिति अनुकूल कर्म है, रोज के कर्म भी नहीं करेंगे, जीवन चलाने के उपयोगी सर्वथा कर्म को छोड़ ही देंगे तो शरीर भी जीवित नहीं रह पाएगा। हाँ ठीक है, तो व्यावहारिक कर्म तो ये कहा जा रहा है, जब व्यावहारिक कर्म करने से भी शरीर स्थिति नहीं चलती है सर्वथा, तो जो अलौकिक फल है श्रेय, जो लौकिक फल है दृष्ट, वह भी बिना कर्म के, तद अनुकूल कर्म किए बिना सिद्ध नहीं होता। तो चार प्रकार के पुरुषार्थ में सबसे उत्कृष्ट पुरुषार्थ निरतिशय फल, वह कर्माधिकारी कर्म नहीं करेगा तो कैसे प्राप्त होगा? इसलिए श्रेय प्राप्ति अनुकूल जो कर्म है वह कर्म करना जरूरी है। जैसे शरीर स्थिति अनुकूल कर्म नहीं करेंगे, ये दृष्टांत है, तो शरीर स्थिति अनुकूल कर्म नहीं करेंगे तो शरीर नहीं चलता। ऐसे श्रेय प्राप्ति का साधन जो कर्म शास्त्र बता रहा है वह कर्म नहीं करेंगे तो श्रेय की प्राप्ति भी नहीं होगी। तो श्रेय प्राप्ति का साधन नियत कर्म है, इसलिए वो करना जरूरी है। यानी जिस फल का जो साधन है वह जिस साधक के जीवन में है उस साधक को उस साधन के फल की प्राप्ति देखी जाती है। तो शरीर यात्रा अनुकूल कर्म करने वाले जो व्यक्ति हैं उनकी सिद्ध होती हुई देखी जा रही है। शरीर यात्रा अनुकूल कर्म जो नहीं करते हैं उनकी वह यात्रा संपन्न नहीं हो पाती। जैसे ऐसे श्रेय प्राप्ति नैष्कर्म्य भाव की प्राप्ति का साधन जो कर्म बताया जा रहा है वो नहीं करेंगे तो नैष्कर्म्य भाव प्राप्त नहीं होगा। ये उदाहरण है एक प्रकार से। बिना साधन के साध्य सिद्ध नहीं होता, ये दिखाने के लिए। तो भाष्य है नियतन यानी नित्यम, और नियत कर्म किसको कहा जाएगा नित्य कर्म? तो कहते हैं यो यस्मिन कर्मणि अधिकृत फलाय च अश्रुतम तत् नियतम कर्म। तो नियत कर्म वो है, तो देवदत्त जिस कर्म के अधिकारी के रूप में तो सुना गया, लेकिन देवदत्त को यह कर्म करने से इस फल विशेष की प्राप्ति होगी ऐसा फलबोधक कोई वाक्य उस प्रकरण में नहीं है। तो माना जाता है देवदत्त का वह नियत कर्म है, यानी कर्तव्य तो बता रही है श्रुति, लेकिन उस कर्तव्य का अनुष्ठान करने से क्या फल प्राप्त होगा इसका वर्णन नहीं है, तो माना जाता है वो उसका नियत कर्म है, नित्य कर्म है। और उस नियत कर्म का अनुष्ठान करने से चित्त शुद्धि हो जाती है। योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वा आत्मशुद्धये, जो आगे कहेंगे। तो तत् नियतम कर्म तत् कुरु, वह कर्म तुम करो। हे अर्जुन, तो यतः कर्म जायः यानि अधिकतरम फलतो यस्मात् अकर्मणः यानि अकरणात् अनारंभात्। कर्म न करने से, जिस कारण से कर्म का करना फल प्रापक होने के कारण जाय है यानी अधिकतर है, श्रेष्ठ है, तो कहा कैसे कर्म न करना निकृष्ट है और कर्म करना श्रेष्ठ है, तो इसे उदाहरण से स्पष्ट करने के लिए उत्तरार्ध का अवतरण एक आकांक्षा बोधक पद के द्वारा भाष्कर भगवान ने किया। कथम यानी कैसे कर्म अनुष्ठान निकृष्ट है और कर्मानुष्ठान श्रेष्ठ है, तो कहा शरीर यात्रा यानी शरीर स्थिति ही अपि च ते तव न प्रसिद्धेत, प्रसिद्धिम न गच्छेत। कब? अकर्मणः यानी अकर्णात्। शरीर स्थिति अनुकूल कर्म तुम छोड़ दोगे, कुछ भी नहीं करोगे, तो अकर्मा होकर के बैठोगे, तो तुम्हारी शरीर की स्थिति भी नहीं होगी, शरीर यात्रा भी सिद्ध नहीं हो पाएगी। का मतलब निष्फल है वो अकरण। अतो दृष्ट कर्माकर्मणो हो विशेष लोके, ये दृष्टांत है। तो कहते हैं लोक में अनुष्ठान, कर्मानुष्ठान और कर्म अनुष्ठान, इनका विशेष यानी भेद स्पष्ट है, दृष्ट है, अनुभव सिद्ध है। शरीर स्थिति अनुकूल कर्म करने वाले की शरीर स्थिति होती है, नहीं करता है तो नहीं होती है। ऐसे नैष्कर्म्य प्राप्ति अनुकूल कर्म करेगा तो नैष्कर्म्य प्राप्त होगा, नहीं तो नैष्कर्म्य प्राप्त नहीं होगा, ये उदाहरण है। अर्जुन के मन में और एक शंका थी, कर्मणा बद्धते जंतुर विद्याच विमुच्यते। यह श्रुति बताती है कि कर्म बंधन का कारण है, और इस शास्त्र वचन को आधार बना करके एक भ्रम हुआ अर्जुन के मन में कि कर्म मात्र बंधन का हेतु है, और ज्ञान ही श्रेय प्राप्ति का साधन है। ये जो अर्जुन का भ्रम है, इस भ्रम को निवृत्त करने के लिए ये श्लोक है, नवा श्लोक। नवे श्लोक का अवतरण है टीका में, भाष्य में, यच्च मन्यसे बंधार्थत्वात् कर्म न कर्तव्यम् इति तदपि असत्। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि ये जो तुम्हारी मान्यता है कर्म बंधन का हेतु होने के कारण अनुष्ठेय है, कर्म का अनुष्ठान नहीं करना चाहिए, कहते तुम्हारा यह मानना भी असत है, गलत है। अर्जुन ने कहा कथम, जब शास्त्र वचन कह रहा है तो गलत कैसे है? तो भगवान कहते हैं हम जिस कर्म को करने के लिए तुम्हें कह रहे हैं उस कर्म को छोड़ करके बाकी कर्म को वह शास्त्र बंधन का हेतु बता रहा है। निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म बंधन का हेतु है, अपना फल भुगवाने के लिए निकृष्ट उत्कृष्ट जन्म दिलाता है। निषिद्ध कर्म निकृष्ट जन्म दिलाएगा और काम्य कर्म उत्कृष्ट जन्म दिलाएगा, देवादि और बंधन का हेतु बनेगा। और मैं तुम्हें काम्य कर्म के अनुष्ठान में या निषिद्ध कर्म के अनुष्ठान में प्रवृत्त नहीं कर रहा हूं, मैं तो तुम्हें नैष्कर्म्य प्रापक जो कर्म है, श्रेय प्रापक जो कर्म है, उसमें प्रवृत्त कर रहा हूं, वह बंधन का हेतु नहीं है। कर्मणा बद्धते जंतु में कर्म शब्द से अर्जुन नियत कर्म को भी समझ रहा है। भगवान जिसमें नियतम कुरु कर्मत्वम इस वाक्य से अर्जुन को प्रेरित करना चाहते हैं, जो कर्म अर्जुन से कराना चाहते हैं उस कर्म को भी अर्जुन उस शास्त्र वचन को आधार बना करके बंधक समझ रहा है। अर्जुन की इस भ्रांति को निवृत्त करने के लिए ये श्लोक है। अर्जुन ने इसलिए पूछा कि कथम, कैसे वो कर्म बंधन का हेतु नहीं है। तो नवम श्लोक का उच्चारण किया जाए। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोकोयं कर्मबंधन तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसंग समाचर। तो हे कौन्तेय, अयम लोकः यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र कर्मबंधन। और तदर्थम कर्म समाचर, मुक्त संगसन तदर्थम कर्म समाचर, ऐसा अन्वय कर लो। तो हे कौन्तेय यानी कुंती पुत्र अर्जुन, कर्म बंधन का हेतु है करके जो शास्त्र कह रहा है, कर्मणाबद्धेते जंतुर में कर्म है, यज्ञार्थ कर्म से अतिरिक्त कर्म, अन्यत्र शब्द से ग्राह्य कर्म, अन्यत्र का अर्थ है अन्येन, तृतीयांत से त्रल प्रत्यय है, सार्वविभक्तिक त्रल है, अन्यत्र का अर्थ है अन्येन कर्मणा। तो किस कर्म से अन्य कर्म, अतिरिक्त कर्म, तो यज्ञार्थ कर्म से अतिरिक्त कर्म, कर्मण से लेना वो पंचमेंत है। तो यज्ञार्थ कर्म से जो अतिरिक्त कर्म है, उस कर्म से वो शास्त्र वचन कह रहा है बंधन की प्राप्ति होती है। तो यज्ञार्थ कर्म में यज्ञ शब्द का अर्थ है यज्ञो वै विष्णु, इस श्रुति के अनुसार यज्ञ शब्द का अर्थ है विष्णु, विष्णु यानि परमात्मा, व्यापनशील तत्व, विष्णु शब्द का अर्थ निकलता है व्यापनशील, सर्वगत, अपरिछिन्न तत्व। और जो सर्वगत परमात्मा है वह यज्ञ है, यज्ञार्थात में यज्ञ शब्द का अर्थ है परमात्मा, इसलिए यज्ञ है। और यज्ञ शब्द से लेना यज्ञ की प्राप्ति, लक्षणा से वाच्यार्थ तो है परमात्मा और लक्षार्थ होगा परमात्मा की प्राप्ति है। अर्थ यानी प्रयोजन जिस कर्म का, उस कर्म को कहा जाएगा यज्ञार्थ कर्म, यज्ञ के लिए यानी परमात्म प्राप्ति के लिए किया जाने वाला कर्म। परमात्मा तो स्वरूप होने के कारण नित्य प्राप्त है, और उसकी प्राप्ति के लिए कर्म करने का अर्थ है उसकी प्राप्ति के प्रतिबंधकों की निवृत्ति के लिए कर्म। तो परमात्मा की प्राप्ति में प्रतिबंधक हैं पूर्व उपार्जित दुरित पाप, जिससे राग द्वेष होते हैं, संसार के भोगों के प्रति आसक्ति होती है, जिसे मल कहा जाता है। संसार अंतःपाती शब्दादि विषयों के भोग की कामना, यह प्रतिबंधक है परमात्मा प्राप्ति का। परमात्मा तो स्वरूप है इसलिए नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त होने पर भी हमारे अंतःकरण में जो विद्यमान सांसारिक पदार्थों की कामनाएं हैं, वे कामनाएं नित्य प्राप्त परमात्मा की अनुभूति नहीं होने देती, इसलिए उन कामनाओं की निवृत्ति वही अशुद्धि है, उसी को मल कहा जाता है। और उस मल की निवृत्ति ये हो जाएगी यज्ञ की प्राप्ति। प्रतिबंध हट जा, ब्रह्मविद आपनोति परम में पर की प्राप्ति का स्वरूप ही कहा अविद्या की निवृत्ति, अविद्या ही प्रतिबंध है, वो कार्य अविद्या मूल अविद्या दोनों, तो उसकी निवृत्ति ही परमात्मा की प्राप्ति है। ऐसे कर्म से परमात्मा की प्राप्ति का अर्थ निकलेगा परमात्मा प्राप्ति में प्रतिबंधक कामनाओं की निवृत्ति। तो ऐसे कर्मों को, जिन कर्मों से होती है, उन कर्मों को कहा जाता है यज्ञार्थ कर्म, मल नामक दोष के निवर्तक कर्म। प्रसिद्ध तीन साधन हैं, अलग अलग तीन दोषों के निवर्तक। मल नाम का जो दोष है कर्म से निवृत्त होता है, उसी कर्म को यहाँ पर कर्म शब्द से लेना है। कर्मणोन्यत्र में कर्म है साधक के चित्तगत मल नामक दोष का निवर्तक, और मल नामक दोष है परमात्म प्राप्ति में प्रतिबंधक। परमात्मा की प्राप्ति है परमात्मा की अनुभूति, और उस अनुभूति का बाधक है, अनुभूति नहीं होने देता है, प्रतिबंधक है मल, और उसका निवर्तक है कर्म, नियत कर्म। इसलिए उस नियत कर्म को कहा जा रहा है यज्ञार्थ कर्म। तो यज्ञार्थात कर्मणः अन्यत्र का अर्थ निकलेगा चित्त शुद्धि के हेतुभूत नियत कर्म से अतिरिक्त कर्म, अन्य न कर्मणा, अन्यत्र शब्द से लेना। वो है चित्त में संसारा शक्ति बढ़ाने वाला कर्म, वो संसार में, संसार विषयक चित्त में आसक्ति बढ़ाने वाला कर्म है निषिद्ध कर्म, काम्य कर्म। उससे संसार विषयक आसक्ति चित्त में दृढ़ होती है, बढ़ती है। इसलिए यहाँ अन्यत्र शब्द से संसार विषयक आसक्ति को चित्त में दृढ़ करने वाला कर्म वो लेना है, और वो बंधन का हेतु है। ऐसा कर्मणा बद्धते जंतु, ये शास्त्र वचन कह रहा है। वहाँ कर्म शब्द से निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म लिया गया, और यहाँ पर भगवान नैष्कर्म्य प्राप्ति का साधन जिस कर्म को बता रहे हैं वह कर्म है नियत कर्म। और यह नियत कर्म तो बंधन से छुड़ाने वाला है। एवं तो इनान्यथे तो स्थी न कर्म लिप्यते नरे, यह ईशावास्योपमंत्र ये बता रहा है। हाँ, निष्काम कर्म नित्य कर्म। तो यज्ञार्थात कर्मणो यत्र अयम लोकः, यानी ये मनुष्य कर्म बंधन है, कर्म है बंधन जिसका, उसे कहा जाता है कर्म बंधन, बहुरी समास है। और बंधन शब्द का अर्थ है बद्धते अनेनैति बंधनम, इस उत्पत्ति के अनुसार बंधन का साधन। तो कर्म है बंधन का साधन जिसके, उसे कहा जाएगा कर्म बंधन। तो ये जो लोक शब्दित मनुष्य है उसके बंधन का साधन जो कर्म है वह यज्ञार्थ कर्म से अतिरिक्त कर्म है। निषिद्ध और सकाम कर्म से मनुष्य बंधन में पड़ता है। इसलिए हे कौन्तेय, तुम मुक्त संग सन, संग शब्द का अर्थ है फलाशक्ति, कर्म फलाशक्ति, और वह कर्म फलाशक्ति मुक्त यानी कर्म फलाशक्ति से मुक्त होकर के, मुक्त संग होकर के कर्त है, अर्थात तो निष्काम भाव से तदर्थम कर्म कुरु। तदर्थम में तत्का अर्थ है यज्ञ, इसलिए तदर्थ यानी यज्ञार्थ कर्म जो है परमात्म प्राप्ति का उपायभूत जो कर्म है, नैष्कर्म प्राप्ति का उपायभूत जो कर्म है नियत कर्म, वह करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संगस समाचर। यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेर यज्ञः ईश्वरः। यज्ञार्थात कर्मणो न्यत्र इस पादस्थ प्रथम पद में जो पूर्व पद है यज्ञ, सामासिक पद है यज्ञार्थ, उसमें यज्ञ शब्द का अर्थ है ईश्वर। यज्ञः ईश्वरः, कहा यज्ञ शब्द का अर्थ ईश्वर कैसे है, तो कहते हैं यज्ञो वै विष्णुः। यह श्रुति विष्णु को यज्ञ बता रही है, विष्णु यानी ईश्वर व्यापक तत्व। और तदर्थम यत क्रियते तत यज्ञार्थम कर्म, और ईश्वर के लिए जो कर्म किया जाता है उसे कहा जाता है यज्ञार्थ कर्म। ईश्वर के लिए कर्म करने का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति के प्रतिबंधक की निवृत्ति के लिए कर्म, वो है चित्त शुद्धि के लिए किया जाने वाला कर्म। और तस्मात् कर्मणः अन्यत्र याने अन्येन कर्मणा लोकः अयम् अधिकृतः कर्मकृत। कर्माधिकारी जो मनुष्य है वो यहाँ पर लोक शब्द से लेना, सभी मनुष्य भी नहीं जो कर्माधिकारी मनुष्य है, वो कर्माधिकारी मनुष्य कर्म बंधन में पड़ता है, लेकिन कौन से कर्म से, तो यज्ञार्थ कर्म से, अतिरिक्त कर्म से बंधन में पड़ता है, यानी फल भोगने के लिए किए हुए कर्म का फल भोगने के लिए जन्म लेता है, ये बंधन में पड़ना है। वो कौन से कर्म से, तो यज्ञार्थ कर्म से, अतिरिक्त कर्म से उसे जन्म मिलता है, और यज्ञार्थ कर्म जन्म का हेतु नहीं बनता, उल्टा पूर्व उपार्जित जो प्रतिबंधक है उसका निवर्तक बन जाता है। यज धातु है, देव पूजा दान संगति करण, इस अर्थ में तीन अर्थ होते हैं, पूजा, देव पूजा, दान और संगति करण। तो उसमें देव पूजा अर्थ में जब लेते हैं तो पूज्यते, इज्यते यानी पूज्यते अधिकारिणा यह स यज्ञ, ऐसी उत्पत्ति करते हैं तो यज्ञ शब्द का अर्थ निकलता है अधिकारी के द्वारा पूजित, जिसकी पूजा की जा रही है, पूज्यमान। तो पूज्य है ईश्वर, इसलिए यज्ञ शब्द का अर्थ है विष्णु। तो यज्ञो वै विष्णुः इति श्रुतेर यज्ञः ईश्वर, यज्ञ है ईश्वर। और तदर्थम यत् क्रियते तत् यज्ञार्थम कर्म, और तस्मात् कर्मणः अन्यत्र यानि अन्येन कर्मणा लोकोयम् यानि अधिकृतः कर्मकृत कर्मबन्धनः। यानी कर्म बंधन पद सामासिक है, उसका विग्रह कर रहे हैं कर्म बंधनम यस्य स अयम कर्म बंधन लोक। तो ईश्वर प्राप्ति का साधनभूत जो कर्म, उससे अतिरिक्त कर्म ही कर्माधिकारी के बंधन का हेतु बनता है, यह अर्थ निकला। वो हुआ अतिरिक्त कर्म, निषिद्ध कर्म और काम्य कर्म। नतु यज्ञार्थात, यानी यज्ञार्थात कर्मण, यज्ञार्थ कर्म से कोई बंधन में नहीं पड़ता। अतः यानी जिस कारण से कर्म दो प्रकार का हुआ, एक बंधक कर्म और एक बंधन से छुड़ाने वाला कर्म। बंधन से छुड़ाने वाला कर्म है यज्ञार्थ कर्म, बंधन में डालने वाला कर्म है यज्ञार्थ कर्म से अतिरिक्त कर्म। तो जो कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है यज्ञार्थ कर्म, उसे तुम करो, बंधन में डालने वाला कर्म है वो मत करो, ये उत्तरार्ध में कहा जा रहा है। तो कहते हैं अतः तदर्थम यानी यज्ञार्थम कर्म, ये है बंधन से छुड़ाने वाला कर्म। हे कौन्तेय मुक्त संगस यानी कर्म फल संग वर्जित सन समाचर, उसका अनुष्ठान करो। समाचर का अर्थ कर दिया निर्वर्तया, निर्वर्तन करो यानी संपन्न करो कर्म को ठीक ठीक। परमात्म प्राप्ति का साधनभूत कर्म करने में अपनी शक्ति तथा संसाधनों का उपयोग करो। कर्माधिकारी को कर्म जरूर करना चाहिए, इस अभिप्राय से कर्मानुष्ठान में, नियत कर्मानुष्ठान में जो कर्माधिकारी हैं उसकी इष्ट साधनत्व बुद्धि पहले कराई, और कर्म मात्र बंधन का हेतु नहीं, इसे समझाने के लिए कर्म के अवांतर दो भेद कर दिए भगवान ने। यज्ञार्थ कर्म, यज्ञार्थ कर्म से अतिरिक्त कर्म। यज्ञार्थ कर्म बंधन से छुड़ाने वाला है, यज्ञार्थ कर्म से अतिरिक्त कर्म बंधन का हेतु है। इसलिए मुमुक्षु को बंधन से छुड़ाने वाला यज्ञार्थ कर्म अवश्य करना चाहिए, निषिद्ध और काम्य कर्म बंधन का हेतु होने से भले ही वह न करें। इसलिए मुमुक्षु का भी, कर्माधिकारी मुमुक्षु का भी कर्म कर्तव्य ही है, ये बताया गया। और भी हेतु बताया जा रहा है कर्माधिकारी को, जिस कर्म में वह अधिकृत है उस कर्म का ठीक से निर्वर्तन करना ही चाहिए, इसे बताने के लिए और भी हेतु बताया जा रहा है। तो दसवें श्लोक का अवतरण है इतश्च अधिकृतेन कर्म कर्तव्यम्। इतः यानी वक्षमान हेतु से भी अधिकारी को जिस कर्म में वह अधिकृत है उस कर्म का अनुष्ठान करना ही चाहिए। तो दसवें श्लोक का उच्चारण किया जाए। सह यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यध्व मेसवो त्विष्टकामधुक। सह यज्ञा प्रजाः पुरा सृष्ट्वा प्रजापति वाच वाच और सृष्ट्वा का एक कर्ता है, वो है प्रजापति। तो प्रजापति सह यज्ञाः प्रजा सृष्ट्वा वाच, ऐसा लगाना। तो पूरा का अर्थ है सृष्टि के प्रारंभ में, ईश्वर ने तो बना दिया सूक्ष्म भूतों को, सूक्ष्म भूतों से सूक्ष्म समष्टि शरीर, वेष्टि शरीर को, और फिर समष्टि शरीर में जैसे समष्टि शरीर बना, समष्टि बुद्धि बना बनी, तो पूर्वकल्पीय जो उपासक था जिसकी हिरण्यगर्भ की अहंग्रह उपासना परिपक्व हो गई थी, और पूर्वकल्पीय हिरण्यगर्भ की आयु पूर्ण होने के कारण प्राकृत प्रलय हुआ था। प्राकृत प्रलय में संस्कारात्मना सब रहते हैं, और फिर जब प्रलय का काल समाप्त होता है, कल्पांतर के सृष्टि का समय आता है, तो भगवान ये सब करते हैं। तो पूर्वकल्पीय जो उपासक है, हिरण्यगर्भ बनने की साधना जिसकी पूर्ण हो गई है, उसे उस समष्टि सूक्ष्म शरीर में अभिमान करा करके प्रजापति के रूप में नियुक्त करते हैं। तो यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश प्रहिणोति तस्मै, के अनुसार वही ब्रह्मा जी हैं और उन्हें वेद देते हैं। और फिर कहते हैं कि अब स्थूल सृष्टि को पंचीकरण पूर्वक आप बना लो, और वो समष्टि बुद्धि रूप जो उपाधि है हिरण्यगर्भ की, संसार में सबसे शुद्ध उपाधि है, उससे शुद्ध उपाधि और कोई नहीं होती कार्य उपाधि में। इसलिए उन्हें वो सब वेद का स्फुरण हो जाता है परमात्मा के द्वारा प्रदत्त, और फिर पंचकरण पूर्वक जगत को बना लेते हैं, और स्थूल शरीर बन गए 84 लाख प्रकार के, तो 84 लाख प्रकार के स्थूल शरीरों में मनुष्य शरीर भी आ गया। मनुष्यों में फिर वेद विहित जो साधन है, उस साधन के अधिकारी मनुष्य, यहां पर प्रजा शब्द से लेना, तो हिरण्यगर्भ रूप जो प्रजापति हैं, वे वेद प्रतिपादित साधन जिसे यहां यज्ञ कहा जा रहा है, सह यज्ञ, यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र, यहां पर भी यज्ञ शब्द है, और सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा में भी यज्ञ शब्द है, लेकिन यहां पर यज्ञ शब्द है वेद विहित कर्म का परामर्शक, और यज्ञ अर्थात कर्मणो न्यत्र लोकोयम कर्म बंधन में यज्ञ शब्द है ईश्वर का वाचक। इसलिए शब्द एक होने पर भी और अंतर बस ये दो श्लोकों का है, वो 9वां श्लोक है, ये 10वां है, क्रम ही है ना। तो पूर्व श्लोक में प्रयुक्त जो यज्ञ शब्द है यज्ञ अर्थात कर्मणो नेत्र, इस 9वें श्लोक में वहां यज्ञ शब्द का अर्थ है ईश्वर, और सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा में यज्ञ शब्द का अर्थ है वेद विहित साधन कर्म, कर्म के लिए यज्ञ शब्द है वहां। इज्यते अनेनैति यज्ञः, नंग प्रत्यय करण अर्थ में साधन अर्थ में है तो साधन का बोधक है, और वहां कर्म अर्थ में था नंग प्रत्यय। इज्जते यह स यज्ञ, तो ईश्वर अर्थ निकलेगा कर्म अर्थ में प्रत्यय करेंगे तो, और इज्जते अनेन इति यज्ञ ऐसी उत्पत्ति करते तो यज्ञ शब्द का अर्थ निकलेगा कर्म, स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धिम विन्दति मानव। जो तो अपना अपना वर्णाश्रम विहित कर्म उसका परामर्शक यहां पर यज्ञ शब्द। इसलिए सह यज्ञ में यज्ञ ही सहिता सह यज्ञ ऐसा लगना, और यज्ञ शब्द से लेना तत्तत् वर्णाश्रम विहित कर्म वेद ने बताया हुआ। और अपने अपने वर्णाश्रम विहित कर्म सहित यानी उनके उत्कर्ष के साधन सहित प्रजा को यानी कर्माधिकारी त्रैवर्णिक को बना करके प्रजा सृष्ट्वा और पुरा वाच। कब बनाया प्रजा को तो पुरा यानी सर्गादो, भाष्कर भगवान पुरा शब्द का अर्थ करते सर्गादो, जब स्थूल सृष्टि बननी थी उस समय अनेन जीवेनात्मना नाम रूपे या करवाणी, ये जो ईक्षण है द्वितीय ईक्षण परमेश्वर का, उस ईक्षण के अनंतर जैसे जीव रूप से प्रवेश हो गया तो फिर वही प्रजापति हैं, उस प्रजापति ने त्रिवृत्तकरण पूर्वक कहो या पंचीकरण पूर्वक कहो स्थूल शरीरों को बनाया, तो उसमें त्रैवर्णिक भी आ गए, उनको बना दिया, और उनको बना करके उनके लिए अलग अलग साधन बताए। तो क्षत्रिय के लिए युद्ध भी साधन बताया, युद्धे चाप्य पलायनम आगे कहेंगे, तो अर्जुन क्षत्रिय है और क्षत्रिय अर्जुन का युद्ध ये नियत कर्म है, धर्म के लिए युद्ध करना। धर्म युद्ध करेगा तो भले ही विपक्षी को मारना पड़ रहा है, लेकिन वो मारना भी यदि जैसा शास्त्र कहता है युद्ध करने के लिए ऐसा करेगा तो चित्त शुद्धि का हेतु बनेगा। 10 लाख योद्धा विपक्षियों के मार डाले तब भी उसे चित्त शुद्धि होगी, यदि वो ठीक ठीक जैसा शास्त्र कहता है ऐसा ही युद्ध करेगा तो उसमें कहीं आसंग पैदा होगा तो फिर तो पाप से विद्ध हो जाएगा, जैसे वागादि का बृहदारण्यक में कहा। अगर प्राण जैसा करता है ऐसा प्राण के तरह करेगा तो वो चित्त शुद्धि का यज्ञार्थ कर्म हो जाएगा युद्ध करना भी। तो सह यज्ञा प्रजा पुरा सृष्ट्वा प्रजापति वाच, प्रजापति ने कहा कर्माधिकारी प्रजा को बना करके, फिर प्रजापति ने कहा मनुष्यों को, कर्माधिकारी मनुष्यों को कि अनेन प्रसविष्यध्वम, प्रसविष्यध्वम का कर्ता है यूयम, वो यहां नहीं है, युष्मत् शब्द का प्रथमा का बहुवचन रहेगा, त्वम युवाम यूयम, तो यूयम अनेन प्रसविष्यध्वम यानि आप लोग वेद विहित तो साधनों को बना करके कहा कि अनेन शब्द से लेना अनेन यज्ञेन, और यज्ञ शब्द से लेना तत्तद् वर्णाश्रम विहित कर्म नियत कर्म, तो इस अपने वर्णाश्रम विहित कर्म का अनुष्ठान करके, अनुष्ठानेन अनेन से लीजिए, क्या करो तो प्रसविष्यध्वम, प्रसव शब्द का अर्थ है वृद्धि, प्रसविष्यध्वम का अर्थ निकलेगा वृद्धि को प्राप्त करो, यानी उत्कर्ष को प्राप्त कर लो, वृद्धि है उत्कर्ष। ये तुम्हारे उत्कर्ष का साधन मैंने बताया है, और इस साधन में लगे रहो, इसी से उत्कर्ष प्राप्त होगा, इसी से वृद्धि को प्राप्त करो। अनेन प्रसविष्यध्वम का अर्थ निकलेगा, तुम लोग मैंने जो ये साधन बताया है तुम्हें, इस अपने अपने कर्तव्य का ठीक से पालन रूपी साधन से अनेन शब्द का अर्थ निकलेगा। प्रसविष्यध्वम यानी अपने अपने उत्कर्ष को प्राप्त कर लो, और आशीर्वाद दिया कि आपका जो ये आपके द्वारा अनुष्ठित साधन है वह सफल होवे, इससे आपकी जो अभीष्ट विषयक कामनाएं हैं वो पूर्ण हो, अभीष्ट को आप लोग प्राप्त हो जाओ। ये आशीर्वाद भी दिया कि जो साधन मैंने बताया वह सफल बने आपके जीवन में। तो येषः यानी येषः यज्ञः, ये जो यज्ञ है अनुष्ठेय साधन, वह यानी युष्माकम् आप लोगों के लिए, इष्ट कामधुक अस्तु। इष्ट कहा जाता है जिसको हम प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको चाहते हैं, हमारी चाह का विषय इष्ट है, और धुक का अर्थ होता है देने वाला, दोने वाला। तो इष्ट काम का अर्थ है हमारे अभीष्ट पदार्थ, हम जिसको चाहते हैं, जो हमारा प्रयोजन है। इष्ट काम शब्द का अर्थ है हमारा उद्देश्य, हमारा प्रयोजन, और उसको उसका धुक यानी दोहने वाला, दुह प्रपूरणे धातु से धुक शब्द बना है। तो आपके अभीष्ट का ये प्रपूरक हो, प्रापक हो, आपके अभीष्ट को यह प्राप्त कराने वाला हो। तो एषः यानी एषः यज्ञ, वह यानी युष्माकम् इष्ट काम दुख अस्तु, आपके अभीष्ट का प्रापक यह यज्ञ बने। ऐसा प्रजापति ने साधन तथा साधन के अधिकारी को बना करके ये कह दिया कि इस साधन में लगे रहो, अपने अभीष्ट को प्राप्त कर लो, ये साधन आपको अपने अभीष्ट को प्रदान करने वाला सिद्ध हो, ऐसा प्रजापति ने कहा। थोड़ा भाष्य है, इसको देखिए। सह यज्ञा यानी यज्ञ संहिता प्रजा, वो कौन है? त्रयो वर्णा, वैदिक साधन के अधिकारी मनुष्य। और ताहा सृष्ट्वा यानि उत्पाद्य, पुरा यानि सर्गादौ, वाच यानि उक्तवान प्रजापति, कर्माधिकारी मनुष्यों को प्रजापति ने कहा। क्या कि प्रजानाम सृष्टा, प्रजापति कौन है? तो प्रजा का सृष्टा हिरण्यगर्भ। और अनेन यानि यज्ञेन प्रसविष्यध्वम यानि प्रसवो वृद्धि उत्पत्ति ही ताम कुरुध्वम, प्रसव शब्द का अर्थ है उत्कर्ष, वृद्धि, उत्पत्ति। और ताम कुरुध्वम, अपने अभीष्ट को निष्पन्न करो, अभीष्ट निष्पत्ति का साधन हमने ये बता दिया यज्ञ। येषः यानि यज्ञो, वह यानि युष्माकम् अस्तु यानि भवतु इष्टकामधुक्। इष्टकामधुक् शब्द का अर्थ कर रहे हैं कि इष्टान यानि अभिप्रेतान कामान फल विशेषान, काम शब्द का अर्थ है फल विशेष, अभिप्रेत जो फल विशेष है, और उनको दोग्धि इति इष्ट कामधुक का मतलब अभिष्ट फल विशेषों का प्रापक बने, सफल बने ये आपका साधन, ऐसा आशीर्वाद भी दे दिया। ग्यारहवें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।